zela irautetik bizitzera pasatzea zenuten helburu, zelango ibilbidea egin duzue tarte guzti honetan? Bueno, ba, lehenengoa dek identitatea eta autoestima indartzia, eta, bueno, ba, horrek ekartzerik, ba, motor, bueno, komunidadian motorra jartzia, ez da, eta orduan, bueno, nik uzet, pausu hoi, nahi eta nahietzkoa dela beti, ba, bueno, bakoitza bere burua edo bere beria dan pentsatzetik, ba, herri jana zer dan pentsatzea pasatzeko, ez? Komunidadian identitatea eta autoestima. Eta horren ondoren, ba, hiru barlo landu dira batez ere, ba, bizitza kalidadia, udaletxian eskude ondana, geokulturretxian eskude ondana, ba, energia endogenuak eta dinamika soziala, eta hirugarrena, zerain dezagun fundazioan eskuda ona, ba, etorkizun sozioekonomikoa lantzia. Eta hor, erabaki duzue hartzantza eta sagarraen inguruko jarduna lehen estea, ezta? Bai, bueno, azkeneko erabakia hori izan da, ezta? Ba, da, gure ondaria eta gure dinamika ekonomikoa lotzen ditun, ba, gazta eta sagarren mendila deitzen deuna. Eta hori da, ba, bueno, ba, gure bi produktu nagusien sustapeneako, horrek, bueno, ba, gure paisaia ondona lantzen dulako eta babesten dulako, eta baita ere, ba, ikusten degulako azkeneko urte hauetan, ba, errin, ba, lanpostuk alde hortatik sortu diala, eta gehiago sortu nahi ditugulako. Vale. Eta horre kontzeptu bat, garatu du zerainek, eta sozializatu, paisaia kulturalarena, salduko diguzu zer den hori? Bueno, ba, paisaia kulturala da, azkenian, ba, gure lurralde osua, gure aurrekuek, aurreko zeraindarrek, sortu dute, diseinatu dute, landu dute, eraiki dute, ba, bideak diala, mendiak diala, basuak, larriak, bueno, ba, den dena gure aurreko zera indarrek egindakoa da, eta hori da gure kulturan, gure komunidadearen kultura. Eta hori da paisaia kulturala, guk nahi dugu ingurumen aldetikan, ba, lurralde aberatzat, biodiversitatea konzeptutikan, eta hori are eta gehiago aberazten dugu kulturaren konzeptuarekin, ez da? Eta hor duna hor sartzen dira, ba, hartzaiak, sagardogileak, guardasasainak, gure baserrik eta biriak eta eraiki dituenak, eta hor duna hori eta guretzako gure komunidadiaren ezaugarri garrantzitsuna, ez da? Gure komunidade, gure herriak, azkenian paisaia bat egin du, eta hori da gure paisaia kulturala. Eta kasu hortan zelan lotzen dituzue turismoa eta zuen paisaia eta zuen baserritako ekoizpenak? Bueno, turismoa da azkenia gure baserriko produktuen erosle onena, ez da? Turista etortzen da zeraina eta ikusten du, ba, bueno, gure paisaia nola zaintzen dugun, nola zenbateanoko garrantzitsua dan guretzako, era berian sensibilizatzen dugu gure ingurune hontan, ezta? Bai, bueno, ba, ikuste ditulako ardik, ikuste ditulako hartzaileak, ikuste ditulako den gure produktuen denda, ikusten dulako gure museoa, ikusten dulako gure diaporama, non sensibilizazioi gorenean joan ematen dut, ezta? Eta hori, ba, gure produktua baloratzeko prest dago turista hori, ezta? Gure turista ez da turista arrunta bat, souvenir bat biharduna, baizik eta guk turista ez egiten dugu, ba, bueno, benetan gure produktuei duen baloria emateko, eta produktu horiek ba, eraman ditzan berarekin, ez da, gastatu nahi bali madu, eta eraman, ez da. Eta injustu, ba, gure dendaren lema, ba, hori xe da, prezioa balio du, ez da. Gure produktuak balio du gu eskatzen duen prezio hori. Lurra eguz itzengu dugu orain, ze garrantzia du gaur egun zuena bezalako herri txiki baten lurrak? Ba, lurra da, oinarria. Eta horretik gure da, lurra publizikatzia pixkanaka, ba, herri jan konzeptua eta herri lurrak eta herri lanan konzeptua areagotzen. Bai, basuan ikuspegitikan, ba, hortikan, bueno, ba, basua pinuditikan, bueno, ba, kalidade txarreko egurra eta kalidade dianistazonen ikuspegitikan, kalidade txarreko baso batetikan, ba, bertako basoa beraz batea pasoa emateko, kalidadezko egurra produzitzen hasteko, eta hirugarrenik biomasan ikustegitik, ez? Eta beste alde batetik, ba, larriak, ez? Artzai gehiago behar ditugu, sagazti gehiago behar ditugu gure baserriko produktu nagusi horientzako, eta orduan, ba, lur gehiago behar dugu. Eta lur horiek, saiatuko geha herritar, herriarenak bihurtzen, erosten, publifikatzen, eta ezin bali ma da, ba, bere erabilera, ez da, ba, bai fundazioaren bidez, hor lur funtsa bat sortzeko asmoa daukagu, ba, lur horiek erabilera bintzat, gure filosofiakin egiteko naiz eta jabegua pribatu izaten jarraitu. Eta bide horretan lurzaindiare sortu berri da, zela ikusten duzu hori? Bueno, ba, nik ustet gu aizta bizkik diak gu egiten egiana eta lurzaindia iparraldian egiten ari dana, nik ustet hori Euskal Herri osoa zabaltzeko ekimen badala. Ondo. Lengunean laborantza ganbarak nekazaritza irankorraz eman zuen hitzaldia. Zer iruditu nekazaritza irankorraz iparraldean lantzen ari diren egitasmo guztia? Ba, ni oso ados nago nahi dian lan guztiakin, eta iruditzen zait gaina egoaldian ez bezala iparraldean zentzu egokin ari dian lanian, eta gure aldian aldearreko indarriakin eta aldearreko abiaduran adi dira da. Eta hemendik aurrera zer, egin beharko litzateke? Zer egin, ba, bueno, ba, nik uste eta hoxe dala, ez da, ba, elikadura subirautan ikuspegitikan, bertako produktuen sustapena, baino ez produktuena bakarrik, baizik, produktuak, baserritarrak herri baten parte bezala kontutan hartuta, eta iraunkortasuna ardatza nagusi bezala bihurtuta. Nekazaritza industriala alde batea uste hasita, nik uste hori dala bide bakarra. Beste bide guztik, pixkanaka agortzen nola jundian ikusten dugu. Hogei garren mendien bukaera desastroso bat izan dugu ikuspegi hortatikan, eta etorkizuna, ba, nire ustez garbi dago, ez da, iraunkortasuna, elkarlana, eta baserritarrak eta nekazarik ez gelditu baserrin edo lehen sektorian, baizik eta herriaren motorrak dauden tokitara mugitu behar dira.